Między innymi na drodze elektrolizy. Port w Gioia Tauro w Kalabrii jest w tym momencie najbardziej strzeżonym miejscem we Włoszech. Wstęp do niego ma tylko 30 pracowników zatrudnionych przy przeładunku. Kontrolowane są drogi dojazdowe i wstrzymano ruch lotniczy. Lokalne władze zapewniają mieszkańców, że operacja nie stanowi dla nich żadnego zagrożenia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Można naładować telefon komórkowy albo baterię do laptopa w środku miasta i siłą własnych mięśni. Na rzeszowskim rynku stanęły dwa prądotwórcze rowery. Każdy może z nich skorzystać i wyprodukować taką ilość energii, jakiej potrzebuje. W ten sposób organizator akcji, czyli Polska Zielona Sieć, zachęca do produkcji energii na własne potrzeby. Jak działa taki prądotwórczy rower, wyjaśnia jedna z organizatorek akcji, Natalia Jaworek. Do tylnego koła tego roweru jest przymocowana prądnica i jak pedałujemy, to prądnica zaczyna naszą energię mechaniczną przetwarzać w elektryczną i zasilamy nią sprzęty, czyli tutaj mamy akurat taki wentylator i radio. Dużo wysiłku trzeba włożyć? No nie tak dużo, jak przy zwykłym, tradycyjnym jeżdżeniu rowerem po ulicy. A przy okazji można się dowiedzieć, w jaki sposób oszczędzać energię i tym samym ograniczyć wysokość rachunków za prąd. Sposobów jest co najmniej kilka, podpowiada Milena Antonowicz z Polskiej Zielonej Sieci. Bardzo się opłaca kupować najlepszej klasy energetycznej, takie właśnie najbardziej energochłonne rzeczy typu pralka, lodówka, zmywarka. Tak samo widać to bardzo dobrze na przykładzie żarówek. W skali roku można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Bhutan chce zorganizować międzynarodową konferencję na temat szczęścia. Ten mały kraj we wschodnich Himalajach to jedyne państwo na świecie, które w konstytucji ma zapisane pojęcie szczęścia krajowego brutto. Tak jest już od lat 70., a chodzi o to, żeby uzyskać równowagę między wzrostem ekonomicznym a rozwojem duchowym mieszkańców. W przyszłym roku, w 60. rocznicę urodzin poprzedniego króla, który wymyślił pojęcie szczęścia krajowego brutto, Bhutan chce się swoją wiedzą podzielić ze światem. Monarchia dopiero od niedawna wychodzi z izolacji. Na początku lat 60. wybudowano tam pierwszą drogę, a telewizja i internet dotarły do Bhutanu zaledwie 15 lat temu i do dzisiaj nie są rozpowszechnione. Bhutan należy do państw o najniższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. O 14 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Najwięcej słońca dzisiaj na krańcach zachodnich, poza tym pogoda w kratkę wszystkiego po trochu i słońca i chmur i deszczu, a lokalnie burze na Wybrzeżu, Podkarpaciu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Od 18 do 23 stopni. W nocy od 9 do 13, na Suwalszczyźnie chłodniej 7, deszcz tylko na południowym wschodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga, uwaga! Transmisje prosto z festiwalu Open Air 2014. Już dziś, po 20:00, słuchamy nowojorskiego zespołu Interpol. To oni otworzą w tym roku działalność głównej sceny festiwalu, to oni inaugurują cykl naszych festiwalowych transmisji. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. HBO przedstawia... Zniknęło 2% populacji. To 140 milionów ludzi. Ci, którzy to widzieli, postradali zmysły. Albo udają, że nic się nie stało. Czas się obudzić. Nowy serial produkcji HBO. Pozostawieni. W poniedziałki o 22:00 w HBO. Przyjedź na stację Lotos i zbieraj gadżety z limitowanej rajdowej kolekcji Roberta Kubicy. Tankując paliwa Lotos lub robiąc zakupy w naszym sklepie, odjeżdżasz po mistrzowsku. Na stacjach Lotos czekają na Ciebie gadżety z moim autografem. Zapraszam, Robert Kubica. Zbierz całą kolekcję i ciesz się wyjątkowymi nagrodami. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy wymiary gitary. Three. Minęło 10 minut po 13 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Trzy wymiary gitary. Nadal jeszcze Piotr Baron bawi na urlopie. Podobnie będzie jutro, ale już wraca i w najbliższy piątek poprowadzi listę przebojów trójki. No i w poniedziałek już w tym miejscu po godzinie 13 zasiądzie. Anna Regulska dzisiejszą audycję realizuje, Piotr Kordaszewski czuwa przy internecie i telefonie, natomiast jeśli chodzi o to, czego mogą się Państwo spodziewać do godziny 14, to będzie muzyka z płyt sprzed lat 30. Właściwie poza jednym wyjątkiem, tylko to właśnie ten wyjątek, od tego zaczęliśmy. Faith No More, The Real Thing, jedna z najważniejszych, najlepszych płyt w całym dorobku grupy Faith No More, a Faith No More, jak wiadomo, już za parę dni na Openerze w Gdyni. Fani oczywiście o tym wiedzą i pewnie się wybierają, a my dzisiaj słuchamy fragmentów płyty, która obchodziła niedawno swoje 25. urodziny, czyli The Real Thing, właśnie rok 1989, From Out of Nowhere za nami, a teraz Epic. Anyway, you will never understand it, cause it happens too fast, and it feels so good, it's like walking the glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet, but it makes no difference, cause it's not your fault. Lying on the floor, so you lay down on it, then you do it some more. You got to share it, so you dare it, then you bear it, hey, you deserve it. You want it all, but you can't have it. It's in your face, but you can't grab it. powiedziałem, że będziemy słuchać nagrań sprzed lat 30. Oczywiście to była drobna pomyłka, sprzed 20 lat. Super Unknown, bowiem to album, który pojawił się na rynku w marcu 1994 roku. Oczywiście grupa Soundgarden i to jedna z tych chyba najważniejszych płyt w ich dorobku, a przynajmniej jeśli chodzi o sukces komercyjny, no to olbrzymi. Sam szczyt listy przebojów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, jeśli chodzi o inne kraje jak Wielka Brytania czy Kanada, również ścisła czołówka. W tym roku pojawiła się reedycja tego albumu, dwupłytowa. Także są te podstawowe wersje oczywiście, ale są też również, są też nagrania demo. I teraz właśnie Black Hole Sun, czyli no, wielki przebój ery MTV, tej szczytowej popularności telewizji muzycznej. Black Hole Sun, ale tym razem w wersji mniej znanej, bo demo. Soundgarden. 3 miesiące po tym, jak na szczyt amerykańskich zestawień, jeśli chodzi o sprzedaż, podsumowania sprzedaży płyt długogrających, 3 miesiące po Super Unknown grupy Soundgarden trafiła płyta grupy Stone Temple Pilots Purple. Trochę inny rejon geograficzny, bo Kalifornia, zresztą zaczęliśmy od Kalifornii, czyli Faith No More, później Soundgarden Seattle, no i teraz Stone Temple Pilots z Kalifornii, konkretnie San Diego. W czerwcu ta płyta obchodziła swoje 20 urodziny. Nie tylko oczywiście pierwsze miejsce w Stanach, ale również w Australii, bardzo wysoko w Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach. Scott Weiland i Dean DeLeo w najwyższej formie. A producentem tego albumu był Brendan O'Brien. Fezzelin za nami. Kolejny tytuł z tego samego albumu, czyli Purple Interstate Love Song. Stone Temple Pilots Interstate Love Song z czerwca roku 1994. To był fragment płyty bestsellerowej Purple i za chwilę kolejna płyta bestsellerowa, tym razem epka, albo oficjalnie epka. Rzeczywiście to mini album, a trafiła ta płyta na listę albumów, pełnych albumów. Mało tego, była to pierwsza epka, która trafiła na sam szczyt listy albumowej w Stanach Zjednoczonych. Mowa o kolejnym w dzisiejszej audycji zespole Seattle. Tytuł płyty Jar of Flies. Nazwa zespołu Alice in Chains. Gotta keep them separated. separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take your mouth. You gotta keep them separated. Separated. Hey, man, you're talking back to me. Take your mouth. You gotta keep them separated. Hey, hey, they don't mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come out and play. Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Check them out. You gotta keep them separated. Hey, hey, they don't mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come out and play. Wróciliśmy z Seattle do Kalifornii i troszkę też zmieniliśmy stylistykę, bo po grunge'u mamy punk rocka. Punk rocka w wykonaniu grupy The Offspring. Rok 1900, płyta, tak jak powiedziałem, sprzed 20 lat, zespół istniejący już dużo wcześniej, z tym, że pierwsze dwie płyty zyskały popularność umiarkowaną, natomiast wielka kariera światowa grupy The Offspring zaczęła się właśnie od tego albumu Smash. Przypominam, rok 94, sześciokrotna platyna, najszybciej sprzedająca się płyta wydana przez wytwórnię niezależną w historii i, no, i wiele różnych innych nagród. Come out and play, keep them separated. Za nami, a teraz Self-Esteem. this little bit happens more than I'd like to admit. Late at night, she knocks on my door. She's drunk again and looking to score. Oh, I know I should say no, but it's kinda hard when she's ready to go. I may be dumb, I'm not a dweeb, I'm just a sucker with no self-esteem. Oh, hey, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, oh, yeah. When she's saying all that she wants on me, then I wonder why she sleeps with my friends. When she's saying all that I'm like the disease, then I wonder how much more I can spare. Well, I guess I should stick up for myself, but I really think it's better this way. The more you suffer, the more it shows you really care. Right, yeah, yeah, soundly, and everything is all right. Pewnie Państwo poznali, przynajmniej niektórzy z Państwa, Nine Inch Nails. Drugi studyjny album w dorobku grupy Chanda Roznorody, Downward Spiral, rok 1994, i tutaj na zakończenie przenieśliśmy się dzięki temu do Cleveland w stanie Ohio. March of the Pigs, oczywiście też przebój albumowy roku 1994, kilkukrotna platyna w Stanach Zjednoczonych i płyta równie popularna również w wielu innych krajach. Na zakończenie mam dla Państwa jeszcze niespodziankę. Jedno dwuosobowe zaproszenie na koncert Gingera Bakera, koncert otwarcia Suwałki Blues Festival. Już za kilka dni, 22-7-3, Piotr Kordaszewski, pierwszej osobie, która zadzwoni, to zaproszenie przekaże. Przypominam, koncert Gingera Bakera w ramach festiwalu bluesowego w Suwałkach. A na zakończenie raz jeszcze Nine Inch Nails, płyty The Downward Spiral, tym razem w utworze Hurt, który zdobył popularność już wtedy, no ale kilka lat później nagrał go Johnny Cash i okazało się, że to jeden z tych przypadków, kiedy cover okazał się lepszy od wersji oryginalnej. Anna Regulska, Grzegorz Hoffman i Piotr Kordaszewski, dziękujemy za minioną godzinę, a po 14 spotka się z Państwem już Piotr Kaczkowski. Dziękuję, do usłyszenia. And you could have Zapraszamy do reklamy. I uwaga, kolejna piłka z autografami naszych siatkarzy. Proszę Państwa, prawdziwy przedmiot marzeń trafia w ręce kibica i zachwyca, jak ona zachwyca. Ale, nasi znów wkraczają do akcji i wygrywają, znów wygrywają. Bilety na siatkarskie mecze ligowe, repliki koszulek reprezentacji i nagrodę marzeń. Audi A3 Limuzyn. Jakaż radość, jakież wzruszenie. Wielkie siatkarskie promo. Tankuj lub zakupy, odbieraj zdrabki. Nagrody i gwarantowane rabaty serwuje Orlen. Niezawodna, kompaktowa, wytrzymała. Nie wkręcamy, ona naprawdę taka jest. Teraz w OBI. Wkrętarka marki Bosch o napięciu akumulatora 12 V za jedyne 199 zł. Tak, tylko 199 zł za wytrzymałą wkrętarkę marki Bosch. A już od piątku nowa gazetka. Sprawdź w najbliższym markecie OBI i na www.obi.pl. Brzmienia dla prawdziwych koneserów. Kultura na styku gatunków i tradycji wschodu i zachodu. Goldfrapp, Asian Dub Foundation, Jatka, The Tiger Lilies. Specjalny projekt grupy Laocze. W Lublinie. Wschód kultury, inne brzmienia. Art and Music Festival. Od 8 do 13 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na www.wschodkultury.eu. Zapraszają minister kultury i dziedzictwa narodowego, Narodowe Centrum Kultury Miasto Lublin i Warsztaty Kultury. Patroni medialni TVP Kultura, AMS, Polskie Radio. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Wybiła 14, program trzeci Polskiego Radia. Środa, drugi dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dzisiaj rolnicy płacą tylko podatek gruntowy, a co z zapowiadanym od dawna przez polityków podatkiem dochodowym? Tego ciągle nie wiadomo. Nie tylko prezenty i Mikołaj, także słowa Boże Narodzenie i Wigilia znajdą się w darmowym elementarzu. To jest efekt protestów społecznych. Festiwal Open Air w Gdyni startuje za 2 godziny i za chwilę u nas przydatne informacje. Co z podatkiem dochodowym dla rolników? Wygląda na to, że szybko go nie będzie. We wrześniu 2012 roku ówczesny minister rolnictwa Stanisław Kalemba zapowiadał, że przyjęcie założeń do ustawy o opodatkowaniu tej grupy zawodowej to jest kwestia miesiąca, może dwóch. Tymczasem mijają 2 lata i nic. Rano w Trójce pytany o to wicemarszałek Sejmu i poseł PSL Eugeniusz Grzeszczak odpowiadał tak. I myślę, że nie będziemy mieć w 2014, ale zaraz powiem tak. A kiedy będziemy w mieć? Tej kwestii, w ogóle będziemy ale, mieć? Ale panie redaktorze, dobrze, a odpowiedzmy co? Chodzi o wpływy do budżetu? Przecież jeżeli wprowadzimy podatek dochodowy dla rolników, to stworzymy tylko pewną mitręgę związaną z prowadzeniem ksiąg i wpływy do budżetu, zarówno budżetów samorządowych, jak i budżetu państwa będą z tego tytułu mniejsze. I jednocześnie Eugeniusz Grzeszczak zapewnia, że PSL nie jest przeciwny wprowadzeniu takiego podatku, ale jak miałoby to wyglądać, zastanawiają się sami rolnicy. Naprawdę jest duże rozdrobnienie jeszcze rolnictwa w Polsce i jakby wszystkich w to jednocześnie wprowadzić, no zrobi się chyba wielki boom urzędowy i bałagan. Obszar nie zawsze jest najważniejszy w gospodarstwie. Produkcja tego gospodarstwa powinno to być może jakimś obrotem sugerowanym rocznym, miesięcznym. Jako rolnik uważam, że na razie tak jest dobrze. Jakbyśmy jeszcze musieli to płacić, to by nastąpił SKR, smutny koniec rolnictwa. Do tematu, którym zajmuje się Izabela Woźniak, wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki tuż po 16. Boże Narodzenie i Wigilia. Te słowa jednak będą w darmowym elementarzu. Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłuchało protestów i we fragmentach dotyczących świąt postanowiło użyć ich pełnej nazwy. Wcześniej była tylko mowa o karpiu w galerecie, prezentach i zakupach świątecznych. Rzecznik MEN-u Joanna Dębek mówi, że resort przyznaje się do błędu. Myślę, że to było nasze niedopatrzenie i przyznajemy się do błędu. Nie chcieliśmy